İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz bir Yahudi semti olarak Balat. Konuğumuz ise eski Balatlılarla konuşup Çek Balıkçı Balat'a adında çok güzel de bir kitap yazan araştırmacı Suzan Nana Tarablus. Suzan Hanım, hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bir gün diliyorum. Teşekkürler herkese. Şimdi biz muhtat olduğu gibi küçük bir giriş yapalım. Sonra sözü size bırakacağız Suzan Hanım. Balat'ı konu almak istedik. Tabii çünkü Balat özellikle son yıllarda eski dokusuyla epey ilgi çeken bir semt. Ben de bir süredir bu semtin yeni sakinleri arasındayım mesela. Ama bizden önce burada yaşayan, bize bu dokuyu miras bırakan insanlar var ki bu çok önemli. Bugün vaktimiz yettiği kadar o eski insanları konuşalım istiyoruz. Malum herkes bilir Balat'ın adının Rumca saray anlamındaki Palatyon'dan geldiği söylenir. Fakat bu semt özellikle İstanbul Yahudiler için önemli bir yer. Çok uzun yıllardır bir Yahudi mahallesi, İstanbul'un en önemli Yahudi semti olarak bilinmiş. Bizans döneminden beri bazı Ramonoid Yahudilerin burada yaşadığı biliniyor. Ama özellikle buraya kimliğini veren fetihten sonra İstanbul'a getirilen Makedonya Yahudileri ve İspanya'dan göç edenler olmuş. Ben de devam edeyim bir miktar. 1660 yangınından sonra Bahçekapı'da yaşayanların da buraya taşınmasıyla Balat büyük bir Yahudi mahallesine dönüşüyor. 19. yüzyıla geldiğimizde ise kalabalık bir nüfus, ondan fazla sinagog, 10 üzerinde duruyorum, nüfustan fazla değil, 10 sayısını söylemek için. Bugün hala faal olan Or Hayim Yahudi Hastanesi de o zamandan beri burada. Her dönem dar sokakları, eski yapılarıyla biraz yoksul bir bölge olarak bilinen Balat'ta 20. yüzyıla geldiğimizde Müslümanlar, Rumlar ve Ermeniler de yaşıyordu. Ama Balat çarşısındaki esnafın çoğu her zaman Yahudiydi. Tahta Minare Camii'nden itibaren Yahudi Balat yerini Fener'in Rum mahallesine bırakıyordu. 1940'lara kadar bu geleneksel yapısını koruyan Balat bu tarihten itibaren azınlıklarını kaybetmeye başladı. Yahudiler ya da diğer azınlıklar başka semtlere gittiler ya da başka ülkelere. Geride yaşadıkları evler ve Balat'ın mimari dokusunu bıraktıklarını görüyoruz. Günümüzde Balat ağırlıkla Karadenizli insanların yaşadığı, çoğunluğu oluşturduğu ve eskici müzayedeleriyle tanınan bir semt haline geldi. Şimdi burada daha fazla uzatmadan konuğumuz Suzan Nana Tarablus'a sözü bırakalım. Suzan Hanım, şöyle başlayalım mı? Kitabınızda görüştüğünüz eski Balatlıların hepsi semtlerini büyük bir hasretle ve güzel duygularla anıyor, anlatıyor. Balatlı olmak onlar için ne ifade ediyor? Yokluğa, yoksulluğa rağmen onları Balat'a bağlayan şey nedir? Balat hakkında kısa bir şey söylemek istiyorum. Balat eski şehir surları içinde bir yerleşimken bile milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Yahudilerin burada izlerine rastlanıyor. Tabii biliyorsunuz ondan sonra milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Bizans'a geçiyor ve Bizans şehir surları içinde bu Yahudiler vardı. O öyle ki sizin de söylediğiniz gibi Makedonya Yahudileri ve İspanya Yahudilerinin, sefaradların gelmesiyle onların bir potada erimesi hayli sancılı bir dönem oldu. Fakat üstesinden gelindi ve müthiş bir dayanışma, komşuluk, bir sevgi seli içinde büyüdüler. Hiçbir şeyleri yoksa da sevgileri vardı, dayanışmaları vardı, dostlukları ve komşulukları bugünkünden çok farklı kavramlardı. Tanıklarımdan biri şöyle söyledi bana, Balat bütün ufkumuzdu, iç seyahatimizdi, dış seyahatimizdi, her şeyimiz Balat'tı. Onun için Balat onlar için sanki bir ana kucağı, sanki güven duydukları evleriydi. Buna bağlamak lazım bu sevdalarını ve tabii ki 50'li yıllardan sonra Balat'ı terk ettikten sonra gittikleri hiçbir yerde bu havayı, bu komşuluğu bulmuş olmalarına da imkan yoktu. Ayrıca yoksul dediniz. Tanıklarımdan biri şöyle bir ifade söylüyor. Biz fakir olduğumuzun farkına varamayacak kadar fakirdik. Öyle ki fakirlik veya zenginlik yoktu. O rekabet, o kibirli zenginlik, o gösteriş hiçbir zaman olmadı. Ve bir eviyle bir işi olan çok zengindi zaten o dönem için. Şöyle devam edelim mi? Bir de tabii Haliç'in diğer yakasındaki Hasköy'ü de anmak gerekir bu noktada. Balatlı Yahudiler için Hasköy de Balat'ın bir parçası gibi. Ama Hasköylüler Balatlılara biraz da yukarıdan bakarmış gibi görünüyor. Nedendir bu acaba? Evet, aynen saptamanız gibi. Hasköylülerin saptadığı, sahiplendiği bir tekerleme var. Hasköylü Mansevo. Mansevo, Musevice'de, Ladino'da genç ve delikanlı anlamında. Yani Hasköylü delikanlı. Balatlı da Pasika'ydı. Pasika anlam itibariyle kuru kara üzüm. Fakat burada cılız, pısırık ve zayıf anlamında kullanılıyor. Yani bu yıllar önce babamdan duymuştum bu sözü. Ve çok anlam verememiştim. Fakat sonra Hasköylü ve Balatlılarla konuştuktan sonra bu üstten bakışın ne anlama geldiğini hazmetmeye çalıştım. Öyleymiş ki Balat'ın ticaret hayatında çok büyük bir yakınlığı var. Canlı bir piyasası var. Bugün bile fark ediyorsunuz oradaki dinamizmi. Halbuki Hasköy Bizans ve Osmanlı'da aristokrasinin yazlık yeriydi, keyif yeriydi. Daha sonra İstanbul Yahudilerinin eğitimine, seküler eğitimine büyük katkıları olan Avram de Camando da Hasköylüydü ve ilk seküler okulu Hasköy'de açtı. Öyle ki Hasköy eğitime, bilgiye, dini gelişmeye daha açık bir yerde. Bu da iki semti farklı kılıyor. Buradan hemen küçücük bir şey hatırlatma yapalım. Camando ailesini dinleyicilerimiz Bankalar Caddesi'ndeki o meşhur merdivenlerinden hatırlayacaklar. Camando merdivenlerinden. Evet, bildiğini muhakkak herkes. Kasımpaşa Tersanesi'nin de onların sarayı olduğunu ve İstanbul'da bir gayrimenkul kralı olduklarını ailece biliyordur. Fakat aynı zamanda laik veya seküler eğitime o kadar katkısı oldu ki hatta benim bütün ailemde babaannemden başlayarak Hasköy'de o okula gittiler. Tabii ki batılılaşma sürecimizin önemli bir mihenk taşıdır Hasköy. Kitabın... Tabii bu şekilde anlıyorsunuz iki semt arasında nasıl ayrı sularda da aktıklarını. Evet. Ama şey de var, yani böyle kitabınızda da anlatıyorsunuz, herkesin çocukluk hatıraları arasında Balat'tan çıkıyorlar, kayıklara binip karşıya Hasköy'e geçiyorlar. Oradaki sözü edilen okula gidiyorlar birçoğu kız ya da erkek. Herkes evet. O okullara gidiyor neredeyse. Doğru. Ama tabii şey de enteresan, ama kızlar daha az gidiyorlar. Yani o dönemki Balat'taki Yahudi toplumunda herkes biraz eğitim alıyor ama kızlar biraz daha az alıyor. Aile içinde kadın güçlü bir persona ama yine de baktığınız zaman daha erkek egemen bir yapı da var. Her şeye kararı babalar veriyor. Kadınlar küçük yaşta evlendiriliyor. Böyle de kadınların aslında daha zor bir hayatı varmış gibi geliyor bana. Biraz bahseder misiniz bundan o dönemde? Her şeyden önce kayıkçı Balat'a bizim bir ninnemizin adıdır. Babaannemin kucağında ben Çek Kayıkçı Balat'a diye büyütüldüm. Onun için kitabımın adı Çek Balat'a. Kadınların güçlü personalar olduğunu ben de kabul ediyorum. Fakat bunu içeriden kabul ediyorum. Bir Yahudi olarak kabul ediyorum. Dışarıdan sizin gibi sizin anlattığınız gibi görünmesi çok doğal. Fakat içeriden dini açıdan Yahudiler eşler arasında çok dengeli bir görev bölüşümüne sahiptiler. Öyle ki erkek evden dışarı çıkar, para kazanır, ayrıca dini görevlerini de erkek yapar. Kadının öyle önemli bir yeri yoktur sinagogda. Fakat kadın tamamen evin hakimidir. Öyle ki alışverişi bile da erkeğe yaptırır kimi zaman. Fakat en büyük görevi çocukları eğitmektir. Ve Yahudilerde özellikle o dönemde onca fakirliğin içinde en önemli şey beslenmek ve eğitilmekti. Ve doğru, kızlar daha az okula yollandılar. Fakat bu bir şekilde soyun devamını sağlamak için bir an önce evlendirilmeleri çok doğaldı. Unutmayın, kalabalık ailelerde, bugünkü gibi bir iki çocuk değil, birçok çocuklu ailelerde ve evlendirmeleri artık o yeni bir ailenin oluşması için de bir şey daha çok önemliydi. Şayet kadınları, kızları dışarı salsalardı veya hadi özgür olun bilmem ne gibi salsalardı, unutmayın ki rastlantıları çok olurdu ve toplum dışı evlilikler yapma potansiyelleri vardı. Yani, bu potansiyeli yani cemaat ortada, Yahudi toplumunun içinde evlilik yapmalarının içinde birazcık tabii ki, erken evlendiriliyorlardı. Tabii ki. Ya bir damat adayı bulundu mu ve nişer yallah. Tabii bu söylediğiniz aslında o dönem yani 30'ların 40'ların Türkiye'sinde bütün cemaatler, bütün dinler, topluluklar için geçerli olan bir şey. Yani kadınlar daha az eğitim alıyorlar, daha erken evleniyorlar. Peki sözü Balat'ın birazcık daha fiziksel yapısına getirelim. Kansu da sunuşta bahsetti, ondan fazla sinagog vardı diye. Balat'ın sinagoglarından bahseder misiniz? Onlar çünkü epey hayatın, o zamanki sosyal hayatın merkezini oluşturuyorlar sanırım. Düşünün ki AVM'ler yok. Düşünün ki gidecek gazinolar, danslar, diskotekler yok. Tabii ki Balat içinde akpak giyinip bir toplu yere gitmek sinagog için hareket edilirdi. Sinagoga doğru gidilirdi. Hatta tanıklarımdan birkaçı o kadar kalabalıktı ki biz evden kendi iskemlemizi kapıp oraya giderdik. Veya kadınlara özel bir yer yoksa bile kadın iskemlesini taşır, çocuğunu taşır, o sosyal ortama girmek için çabalardı. Fakat tabii merkez orasıydı. Başka nereye gidecek ki toplu halde, ailece? Nasıl insanlara rastlayacak ve nasıl peşinden sinagog çıkışı, sohbetler ve paylaşımlar olacak? Evet, sosyal hayatın merkezi sinagogdu ve dindar olmayanlar bile sinagog kapısından ayrılmadılar. Bu sinagoglar arasında şu ana kadar elimizde kalmış ziyaret edilebilecek sinagoglar arasında tabii ki başta Ahrida var. Ahrida adeta Bizans döneminden kaldığı söyleniyor. Fakat o yine Ohrida, Makedonya kökenli Yahudilerin Ohrid şehri kasabasından aşağı yukarı bütün Yambol hariç, Yambol Bulgar Yahudilerinin Yambol, Yamboli kasabasından getirdi anısına yapılmış. Gerçekten bir mücevherdir Yambol Sinagogu. Görmenizi de hararetle tavsiye ederim. Onun dışında bütün sinagoglar, ki adlarını sayabilirim, hepsi geldikleri mekanın anılarını taşımak adına o mekanın adını da taşıyorlar. Fakat tabii daha önce söylediğim gibi Ahri'de en önemlileri. Doğru, orada Sabbatai Zvi 1600'lerde Mesihliğini sanırım orada veya İzmir'de ilan etmişti. Kendisine taraftarlar arıyordu. Bunun için hiç lokal, yerel cemaatin hoşuna gitmediyse de orada bir insan topluluğuna hitap ettiği biliniyor. Zaten Sabbataycılığın da yayıldığı noktalardan biridir burası. Fakat Ahrida'nın en önemli olayları arasında sayacak bir konumuz varsa, Osmanlı-Rus Savaşı'nda katılan Osmanlı ordusunun zaferi için yapılan dua, oradaki en görkemli, dışa açık etkinlikte. 1877 Mayıs'ta tarih, Sadrazam İbrahim Ethem Paşa ile devlet erkanı da bu duaya katılmıştı. Size birkaç isim sayabilirim kulaklarda aşinalık taşısın diye. Evet, isimleri Selaniko, Selaniko, Kasturya, hepsi Makedonya'dan gelenlerin. Veria, İstipol, Çana mesela Tiana kasabası, Kasturya'ya yakın. Hevra, Geruş, Sefarat, Pol Yaşan, Pol Hadaş. Peki bu saydığınız sinagogların hepsi ayakta mı bugün? Faaller mi? Hayır. Yani 3-4 tanesi, 3 tanesi ayakta. Son bu kitabıma başlamadan bir gezi yaptım oralarda. 3 tanesi ayakta. Hararetle Yambol'u ve Ahrida'yı görmenizi tavsiye ediyorum. Ama Kasturya, Selaniko duruyor. Duruyor ayakta. Kimisi ayakta. Depo oldu, kimisi garaj oldu, kimisi otopark oldu. Yapacak bir şey yok. Yok. Zamanın zaten karşısında duramıyoruz. Evet, yani fiziksel olarak hani Balat eski dönemi bize anımsatan yapısını koruyor ama tam da değil. Mesela ben kitabı okurken şunu fark ettim ki aslında yok olmuş bir mahalle var. İskeleler Mahallesi ya da Karabaş Mahallesi diye geçiyor sanırım. İkisi aynı mı? Komşumu onu da tam anlayamadım ama şimdi üstünden tramvay geçen park olarak olan bölgede de evler varmış ve hatta sinagog da varmış anladığım kadarıyla. Tabii. Zaten İstanbul'un yerleşim haritasını belirleyen İstanbul'un yangınlarıydı. O Karabaş Mahallesi büyük bir yangın sonucunda mahalleden kaybolmuştur. Orada bitişik nizam kâgir evler vardı ve iskeleye kadar indiği için o evler iskeleler veya Karabaş Mahallesi denirdi. Tanıklarım da onun varlığından söz ediyor. Fakat okul da vardı, sinagog da vardı. Hepsinin yandığını da belirtiyor. Yangında yok olmuşlar yani. Evet. Evet, İstanbul yangınları bütün haritayı değiştirdi. Göçlere sebep oldu ve yangın demişken ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Kitabımda ilk defa bu Balat semtinde rastladım. İtfaiyeciler aslında Leventlerdi. Her grubun, her inanç grubunun kendi itfaiyecisi vardı. Tulumbacılardan mı söz ediyorsunuz? Tulumbacılar, evet. Tulumbacılar her grubun kendi tulumbacısı aslında başka iş yapıyor olabilirdi. Bir tuhafiyeci de olabilirdi. Fakat güçlü ve cabbar insanlardan, biraz da hak koruma, işte efelik yaparlardı. Savunurlardı insanları, kavgaları ayırırlardı. cenazeleri sırtlayıp yukarıdaki mezarlığa götürürlerdi. Ve çok farklı görevlerde herkes tulumbacılardan büyük bir sevgiyle söz ediyor Balat'ta. Çok Tuzan güzel. Hanım, şimdi süremiz azalıyor. Şu özel bir sorumuz var, onu mutlaka sormak istiyoruz. Anılarda çok ilginç bir şey. Los Hornos de Balat, yani Balat fırını diye bilinen bir yer var ve bugün bize 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Yahudilerinin kapıldığı endişe ve korkuyu anlatan bir söylence var. Bundan biraz bize bahseder Tabii misiniz? Tabii sonra Yahudilerin Balat'ı neden terk ettiğiyle de tamamlarız. Tamam, aslında iki soru birbirleriyle çok bağlantılı. Los Hornos de Balat'a gelene kadar Balat Yahudilerinin bütün azınlıkların yaşadığı sorunlar oldu. 30'lu yıllarda Trakya olayları, işte 41'de Nafia, 20'ler sınıfı Nafia askerliği, ondan sonra varlık vergisi, ondan sonra geldi Los Hornos de Balat. Şayet benim tanıklarım bundan söz etmeseydi, ben de bunu bir dedikodu, bir hikaye gibi algılamaktaydım. Her ne kadar Stanford Show tarihçi bunun bir dedikodu olduğunu söyleseydi, tanıklarım gözleriyle gördükleri şeylere, fırınlara bu atıfta bulundular. Onun için benim de tanıklarıma saygı göstermem lazımdı. Ayvansaray'dan Demirkapı'ya giderken et ve balık kurumunun deposu olarak kullanılan bir bina, Balat Yahudileri tarafından Los Hornos de Balat şeklinde anılırdı. Farklı yerlerde bu konuya rastladım. Üstelik sadece bu Balat'a özgü bir konu olmadığını, Halıcıoğlu Sütlüce'de, hatta İzmir'de benzer krematoryumlar inşa edildiğini tanıklık edenler oldu. Özellikle ileri yaşlardakiler bu konuya büyük bir üzüntüyle yaklaşıyorlar. Bana göre korkunun ve endişenin abidesiydi o. Var mıydı, yok muydu o bilemeyiz. Çünkü hiçbir zaman kullanılmadılar. Fakat Hitler Stalingrad'da yenilmeseydi bilmiyorum ne olurdu. O konuda hayli şüpheliyim. Aynı bu dönemlerde Holokost ertesinde İsrail Devleti kuruldu 1948'de ve birçok insan, size daha önce anlattığım birkaç nokta yüzünden, artı bu şaya da onlara güç vermiş olabilir, umut kapısı olarak gördükleri İsrail'e göç ettiler ve zor şartlarda, manalarda, takalarda, gemi depolarında gittiler. Ben hep sorgulardım, o dönemde komple bir çöl olan İsrail'de ne arıyordu bu insanlar? Umutlarının peşinden gittiler. Ötekileştirilme, ayrıştırılmadan pes ettiler ve gittiler. Kimisi yapamadı, döndü. Öylesine de rastladım. Kimisi de orada çok güzel gelişti. Ülkeyle beraber çok iyi gelişti. Bir sorunuz vardı. Evet, niye gittiler diyorsunuz. Gittiler, gittiler. Ve o dönemde özellikle Balat'tan 10 küsur doktorun gittiğini biliyorum. Onlar da o dönemin en önemli beyin göçlerinden birini oluşturdular. Unutmayın, çok fakirdiler fakat hepsi eğitimliydi. Evet, yani şeyi netleştirmek istiyorum. Bu Balat fırını Yahudilerin hatıralarında kalan, yani o dönem eğer Türkiye'de Almanya tarafına katılırsa Türkiye'de soykırıma, Holokost'a katılacak. Bunun için hazırlık yapılıyor diye bir söylenti var. Onun da somut örneği oradaki yapılar ve herkes orayı bir korku abidesi olarak hatırlıyor o dönem burada yaşayanlar. Tabii sadece İsrail'e gitmedi Balat'ın Yahudileri, farklı semtlere de göç ettiler. İşte Galata'ya gittiler ki sizin bu konuyla ilgili de bir kitabınız var. Nişantaşı, Teşvikiye'ye gittiler ekonomik durumları düzelince ve Balat'ta Yahudi nüfus neredeyse hiç kalmadı. Tabii ki göç var. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi burada da demografik yapı değişiyor. Tabii Ermeniler ve Rumlar ve Müslümanlar da vardı. Ama şimdi artık sadece Müslümanlar, özellikle daha çok Karadeniz kökenli Türklerin yaşadığı bir semt Balat. Peki Suzan Hanım, süremiz bitti. Size çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Bugün Yahudi Balat'ı konuştuk. Çek balıkçı Balat'a adlı, ninesinden dinlediği, sözleriyle adını verdiği çok güzel bir kitap yazan Suzan Nana Trablus'u ağırladık. Suzan Hanım, çok teşekkürler. Bizi dinleyenlere de hoşça kalın diyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çek kayıkçı Balat'a okuyun. Teşekkürler. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.